puki. Nedrįsiu tavęs pamilti, tu esi per daug puki. Kam širdį žadins vyti, tu esi per daug jauna. Plyštų man širdis iš laimės, tu esi per daug jauna. Nesuprasi mano baimės, visko tavyje per daug, kad netektų man apakt, kad netektų man sudegt. Tu manęs daugiau nelauk. Tu esi per daug šviesi ir per daug kaitri sudegčiau. Tu esi per daug puiki, nedrįstu tavęs pamilti. Tu esi per daug puiki, kam širdį žadins vyti. Visko tavyje per daug, kad netek. Yeah.